Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Adanalı mümin kardeşler, sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir dağın başında ilk defa kendisine Allah'ın vahyi, peygamberlik görevi verildiğinde, şehre, evine indiğinde ilk defa ben Allah'ın içinize gönderdiği peygamberim, bana iman edin diye ilk peygamberlik davetine çıktığında, hepiniz çok iyi biliyorsunuz, ilk defa ben seninle beraberim diyen bir kadın oldu. İlk Müslüman olmak şerefi bir kadına, bir kadından sonra da ilk defa ben senin arkandayım ey Allah'ın peygamberi deme şerefi, 10 yaşına henüz girmemiş olan Ali bin Ebi Talib'e nasip oldu. Bu dine ilk destek veren bir kadındır, bir çocuktur. Çocuklar genç olduklarında Peygamber aleyhisselamı meydanlarda yaşlılardan, ihtiyarlardan çok daha güçlü desteklerle desteklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi bu dünyadan nübüvvetlik görevini bitirip gittiği zaman, çok dikkat ediniz lütfen, ilk defa 7 yaşında bir çocuk ben seninle beraberim ey Allah'ın peygamberi diyerek destek veren ilk insan, ilk adam olarak yola çıktı. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimiz ilk defa insanlık tarihinde bir kölenin çocuğu olduğu halde 17 yaşındaki bir delikanlıyı İslam orduları başkumandanı yaparak bu dünyadan Rabbine gitti. Çünkü bu din, İslam, genç insanların dimağında ihtiyarlarınkinden daha çabuk ve daha güçlü geliştiği için gencecik delikanlılara umut bağladı. Onlar da onu Uhud'da da, Bedir'de de, Yermük'te de mahcup etmediler. Biz işlettiğimiz bakkalı bile, evlendirdiğimiz çocuklarımıza emanet edebilir miyiz diye tereddüt ederken, biz askerden gelmiş çocuklarımıza bile acaba özel ev tutsak evini geçindirebilir miyiz diye düşünürken, Peygamberimiz 17 yaşında çocuklara, içinde Ebu Bekirlerin, Ömerlerin de bulunduğu büyük bir orduyu emanet edecek şekilde, genç kimdir? Bu ümmet kimin omuzlarında kıyamete kadar yürüyerek yol alacağını göstererek bize gitmiştir. 17 yaşı bizim için rüşt çağıdır, kimliğini ispat etme çağıdır. Değerli kardeşler, bugün burada ümmet olarak, Müslümanlar olarak, insanlar olarak neye umut bağlamamız gerektiğini açıklamak için konuşuyorum. biz hepimiz Allah'a iman eden kullar, iyi Müslümanlar olma mücadelesi vereceğiz. Bu bizim de görevimiz. Ama bir gün surların önüne 21 yaşında Mehmetleri çıkarabildiğimiz zaman karşımızda batıl dünyanın en büyük surlarını kurmuş olsa bile dayanamayacak Allah'ın izniyle. Biz delikanlılarımızı mücahit ruhlu yetiştirebildiğimiz zaman, iman ediyor olduktan sonra çocukluk yok, yeter ki mümin olsun, yeter ki muvahhid olsun, o 20 yaşında bir dünyaya bedeldir diye inanarak nesil yetiştirdiğimiz zaman sıkıntılarımız, üzerimizde kahır olan, eziyet olan dertlerimiz Allah'ın izniyle gencecik delikanlılarımızın, taptaze kızlarımızın eliyle, alın teriyle inşallah giderilmiş olacaktır. Değerli dostlar, biz Allah'a iman edenler olarak Kur'an-ı Kerim'de Meryem validemizi örnek görüyoruz. Allah bize Meryem'e bakın diyor, Müslüman görün diyor, Meryem'i görün, kim gibi olmak istediğinizi ayarlayın diye Allah Kur'an'ında örnek veriyor. Hepiniz bilirsiniz ki Meryem İsrail oğullarından bir ailenin kızıdır. Meryem'in annesi şimdiki gibi İsrail oğullarının dünyayı fesada boğduğu ve insanlığa azap yaşattığı bir dönemin kadınıydı. İsrail oğulları hem dünyayı hem de kendi dinlerini bozmuş, tahrif etmişlerdi. Bir kadın tek başına dünyayı düzeltemeyeceğini anlayınca dedi ki Allah'ım, ben doğuracağım çocuğu sana adamak istiyorum. Bana bir erkek çocuk ver, ben de onu senin mabedinin hizmetine adayayım dedi. Hamile kaldı. Doğurduğu zaman baktı ki çocuk erkek değil. Zavallılık kompleksi içine düştü. Dedi ki Allah'ım, ben senden erkek çocuk istedim. Bu kız çocuk nasıl cihad edecek? Senin dinine nasıl yardım edecek? Ama ben adağımı yerine getiriyorum. Bu çocuğu kundağa sarıp mabedine götüreceğim dedi. Allah da Kur'an'dan öğreniyoruz ki en güzel bir hediye olarak onun hediyesini kabul etti. Adı Hanne olan bu kadın dünyada hiçbir şey yapamayacağını, fesada ve çılgınlığa karşı bir kadın olarak tek başına bir iş yapamayacağını anlayınca, kadın olarak benim tek silahım doğurabilmektir dedi. Doğururum, doğurduğumu Allah'a adarım, ben de bunu beceririm diye düşündü. Allah bu düşüncesindeki samimiyetini gördü, kabul etti. Doğurduğu çocuk insanoğlunun bir kere daha görmeyeceği şekilde üzerine bir erkek eli değmeden bir insan doğurdu. Babasız bir çocuk. O kadınlıktan başka, doğurmaktan başka bir silahım yok benim Rabbim. Sana nasıl hizmet edeyim diyen kadını kıyamete kadar milyarlarca insanın ya mümin ya da kafir olarak bir yere seçilip gitmesinin, yani en büyük imtihan olan babasız bir çocuğun yaratılmasının sebebi olarak Allah insanlığın önüne koydu. Bir kadın tek başına ne yapabilir? İsrail oğulları piyasaya hakim olmuş. Dini sömürüyorlar. Her şey onların elinde ama bir kadının bir gecenin sessizliğindeki ver bana, vereyim sana Allah'ım diye samimi duasını Allah yürekten gelmiş bir dua olarak kabul edince, işte Adem'den son insana kadar bir daha tekrarlanmayacak olan şey, erkek eli değmemiş Meryem, insanlığın en büyük mucizesi olan babasız çocuğu dünyaya getirdi. O Allah'ın 5 büyük peygamberinden birisi olarak yeryüzünde yaşadı. Kıyametten önce de Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden biri olarak tekrar gelecek. Bu Kur'an'ın haber verdiği mucizeyi bu ümmet de bu dünyada henüz cennete gitmeden bu mucizeyi bir kere daha yaşayacaklar. Bu ne demektir? Allah bütün insanlığa meydan okuyacak yüreğe sahip bir kadına, çocuğunu Allah'a adayacak yürekli bir babaya, sen insanlığın en iyisi, en mücahidi, en vasıflısı, en ahlaklısının anası, babası olabilirsin. Bu yol sana da açıktır. Kıyamete kadar isteyen Hanne olsun, isteyen İmran olsun, isteyen Allah'a adasın, adağındaki samimiyeti kadar da Allah ona versin şeklinde anlamamız için Allah bize bu örneği defalarca Kur'an'ında haber vermektedir. Aziz kardeşler, ne anlatıyorum? Umudumuz genci anlatıyorum. Bizim umudumuz olan genç, diplomalı genç değildir. Arabalı genç değildir. Yakışıklı genç değildir. Allah'a adanan genç umudumuzdur bizim. Diplomaya adanmışlar, şöhrete adanmışlar, Allah için kurban olmazlar. Allah kendisine kurban olmayanların eliyle dinini ayağa kaldırmaz ki. Allah kimseye muhtaç değil. Dinine hizmet eden, din heyecanı, hizmet heyecanı yaşayan, sahibi olduğu tek şey olan doğuracağını Allah'a adayacak gözü yaşlı, yüreği sevdalı anneler, babaların çocuklarıyla Allah yeniden dünyanın en büyük surlarının önüne fatihleri Allah'ın izniyle çıkaracaktır. Hiçbir zaman yeryüzünde Allah'ın mağlup olacağı bir zaman yoktur. Allah dilediği zaman, dilediği şekilde Meryem'den İsa gönderdiği gibi, Murat'tan Mehmet Fatih'i gönderdiği gibi, Nureddin Zengin'in eliyle Selahaddin'i gönderdiği gibi, peygamberi öldürmek isteyen Halid'i Bizans'ın, Rum'un üstüne saldığı gibi, Allah bir gün gözü yaşlı anaların, gözü yaşlı babaların Allah'a adadığı çocuklarla şirkin sonu da muhakkak gelecektir. Önemli olan bu umutta bize düşen pay nedir? Biz kendimize ne kadar pay buluyoruz? Önemli olan bunu tespit etmemizdir. Umudumuz Allah'a adanmış gençlerdir. Elinde diploma olsun, cebinde iş olsun, anahtarı olsun, arabası olsun ama tüyü bitmeden sabah namazını camide kılan genç olsun. Şehveti temiz, kirlenmemiş, haramdan ölmekten daha çok korkan iffetli, ahlaklı gençler olsun. Analarını, babalarını Allah'tan sonra itaat etmeleri gereken en değerli varlıklar olarak gören yiğit gençler olsun. Arkadaşlarını alıp analarını babalarını atan gençler Allah'ın dinine hizmet ettireceği insanlar değillerdir. Kur'an'ı, davası, ahlakı şiarı edinmiş olan vefalı ümmetinin karşısında heyecanla yaşayan ve yarınları Allah'ın lütfuyla ben götürürüm, ben götürürüm diyen ve kendisini Fatih gibi değil, Fatih'in işi bitti, onun devireceği surlar yıkıldı, ben internet surlarını, internet ağlarını inşallah çökertip ümmetimin yüzünü güldüreceğim diyen ve ben gerekiyorsa 17 yaşında felç olup ömrünün sonuna kadar eli ayağı tutmaz, dili dönmez, başını hareket edemez, ettiremez bir Ahmet Yasin olup yeryüzü emperyalizmine en büyük başkaldırıyı yapan mümin olacağım diye inanan gençler umudumuz olan gençlerdir Allah'ın izniyle. Allah için zor yoktur. Her şey Allah için kolaydır. Çünkü o laboratuvarlarda, inşaat şantiyelerinde yapmaz dilediği zaman. Ol der, ol dediği şey de olur. Biz böyle Allah'a iman ettik. Yeter ki biz zulümden ahlanan, şikayetlenen insanlar olarak, yeter ki biz Allah'a teslimiyetimiz ve Allah'a adanmışlığımız, çocuklarımızı Allah'a adamışlığımız samimi olsun. Melekler bizi komik isteklerle görmesinler. Doğarken Allah'ın adına ezan oku, sonra mevlütler oku, ama Kur'an'dan önce, Allah'ın lisanından önce sen diplomaya tapınır hale gelir, şöhrete kurban et, tesettürünü yırt, ahlakını yırt, ondan sonra da Allah'a adadım de. Böyle bir adak kurban edilir mi? Bu adağa Allah muhtaç mı? Kim samimi bir şekilde ben bu ümmetin yüzünü güldürecek yiğidin anası olacağım, o yiğidin babası benim, amcası benim, dayısı benim, hocası benim, derneğinin başkanı benim diyorsa iyi bilsin, çok iyi bilsin, çok iyi bilsin ki Allah duyar, görür, bilir bir Allah'tır. Kimin ne konuştuğunu, kimin ne istediğini, yüreğindekini bilen bir Allah'ımız var. Samimi bir şekilde sevdamızdan dolayı, kaynayan yüreğimizdeki şelalelerden dolayı bir nesil yetiştirme sevdamız varsa, ashab-ı kiramı yetiştirdiğimiz yetiştirdikleri gibi Hanne kadının Meryem'ini yetiştirdiği gibi, ümmetin büyükleri yaptığı gibi, biz de Allah için, Allah'a göre, peygamberinin metotlarına göre bir nesil yetiştirdiğimiz zaman ne teknoloji ne de başka bir güç ebediyen bizim karşımızda duramayacaktır. Çünkü biz Allah'la beraber olmanın gücünü ve onurunu inşallah yaşayacağız o gün. Dostlar, kardeşler, Allah'a itimadımız kadar, dualarımız kadar istekte bulunacağız. Kim Allah'a itimat ediyorsa onun asla mağlup olmaz, aziz bir Allah olduğunu, her dilediğini dilediği gibi yapan bir Allah olduğunu biliyor, böyle inanıyorsa bir şuna inansın: din insan eliyle büyür, insan eliyle yükselir. Bu dine Mus'ablar destek verdi. Bu dini Üsameler, Yasirler, Ammarlar, Sümeyyeler bugünlere getirdi. Bu din internetle değil, Mus'ab'ın diliyle ayağa kalktı. Dolayısıyla yatırım insanadır, yatırım çocuğadır, yatırım çocuğun yetişeceği yer olan aileyedir. Temiz nikahlar, berrak nikahlar, helal gıdalarla Mus'ab için yola çıktığımız zaman Allah'ın her asırda muhakkak bir Ammar'ı, bir Mus'ab'ı, bir Sümeyye'si ve nesibesi muhakkak olacaktır. Yeter ki biz isteyen olalım, gayret eden olalım. Allah bunu bize ihsan etsin. Şimdi birinci kanun, insan önemli. Teknoloji değil, insan önemli. Silah değil, insan önemli. Medya değil, insan önemli. İnsan, ailenin çocuğu, nikahın sonucudur. Nikahlarımızı mukaddes bilip, evlerimizi, evliliğimizi Bedir Meydanı, Uhud Meydanı bilip, Uhud'da cenk eden, cihad eden ashab-ı kiram gibi canlı evlilikler, Allah için yaşanmış yatak odalarının sahibi olduğumuz gün, herkes sabah güneş doğarken acaba bugün Kisra'nın sarayı gibi sarayları yıkacak, interneti ve medyayı çökertecek çocuğumuz, Meryem yavrumuz hangi evde doğmuştur diye her sabah güneşin doğumunu bekler gibi heyecanla herkes o gün bekleyecek Allah'ın izniyle. Önce bu aşk, bu heyecan, bu bir numaralı kanunu, aileyi, nikahı mübarek tutmayı, cihat görmeyi, ibadet görmeyi, önce bu şuuru sahiplenmemiz gerekiyor. İkinci olarak da dostlar, kardeşler, Allah kimsenin yağcılığına, edebiyatına muhtaç değildir. İçinden geçmeyen şeyleri söylemiş olmak için konuşmakla Allah'ı kandıramayız, melekleri kandıramayız. Herkes yüreğinden samimi bir şekilde fedakarlığını yapabileceği şeyleri söylesin. Allah'a adadım deyip koleje satma. Allah için yetiştiriyorum deyip ekranlara kurban etme. Hicrete hazırım deyip teyzesinin haramlı düğününe bile gidememezlik yaparak melekleri sakın güldürmeyesin. Allah kimseye muhtaç değil. Biz onun yardımına muhtacız. O da ancak kimi ciddi görürse, kimde Mus'ab'lık kalitesi, Ammar kalitesi, Sümeyye kalitesi, nesibe kıvamı görürse Allah ona yardım eder. Allah'ın yardım ettiğini mağlup edecek bir güç yeryüzünde yoktur. Umudumuz bu gençlerdir. Bu gençleri doğuracak olan analardır. Bu gençleri baba olarak büyütecek olan sahabe kafalı, fatih yürekli Müslümanlardır. Umudumuz bu ailedir. Allah'ın rahmeti, bereketi, kolaylığı ve yardımı bu ailenin üzerine inecektir. Allah bu ailelerin babaları, anaları, kocaları, hanımları, çocukları, kayınpederleri, kaynanaları olduğumuz günün mutluluğunda, o günün aydınlık güneşinde sabahlamayı bize nasip etsin diye dualar ediyorum. Hepinize hürmetler ediyorum. Selamun aleyküm.